राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 3 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम रतनगढ़ राम पराकृत कमल बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वन्ने नंदा ब्रह्म प्रफल्ल पारिजाताय धोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरा नवनीरुदाभात् पीतांबराद अरुण ब्रह्मबलाद रोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भयो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कोई ध्यान में बात ये आप कई दिनों से लगभग साल भर से विवेचन चल रहा है कि भक्ति अलौकिक है। तो महाराज जी इस लोक में ही तो भक्त हुए हैं, इस लोक में ही भक्ति की जाती है और इस लोक में भगवान दर्शन भी देते हैं, तो फिर वो ऐसी क्या बात है कि जो जड़ और चेतन के विवेक से भी अलौकिक वो भक्ति है, ये पूरी समझ में नहीं आई बात। फिर आप पूरी जो मैं कहता हूँ कि मेरे समझ में आ गई ऐसा नहीं कहता, पर बात यह है कि सबके मालिक परमात्मा है। परमात्मा की अपरा और परा दो प्रकृति है, दो प्रकृति परमात्मा की है, दो प्रकृति है। दो प्रकृतियों का जो विवेचन है वो है ज्ञान योग कर्म योग, और भक्ति है भगवान मालिक है उसके। और वो अलोक क्यों है कि लोक में जितने प्राणी देखने में आते हैं उनमें जीवात्मा है, वो चेतन है, शरीर जो जड़ है, ये दो चीजें सब लोकों में देखने में आते हैं, ईश्वर देखने में नहीं आता, छानने में नहीं आता, शंका नहीं होती, शास्त्र से सुनते हैं। सिवाय शास्त्रों के ईश्वर के विषय में कोई अपने पास में प्रमाण नहीं है, कोई दिखते नहीं है। दो चीज दिखती है, एक जड़ है एक सकल है। जड़ को लेकर कर्मी योग, चित्र को लेकर ज्ञान योग, तो दोनों लोग लोक के लोक सब लोग सब जितने प्राणी है सब में देख लो, ये प्राणी सब सब में परमात्मा का अंश है और ये सब जड़ है। तो जड़ तो बोले कर्मी योग है, चेतन बोले ज्ञान योग है, तो ये लोक सब में प्रसिद्ध है। परमात्मा कोई माने कोई न माने, कोई जाने न जाने, कोई स्वीकार करे न स्वीकार करे, मर्जी है, देखने में नहीं आया। ईश्वर देखने में क्या आता, लोकों में देखने में क्या आता, बताओ। देखने में दो ही बात आती है, जड़ चेतन, ये देखने में आती नहीं। वेदांत शास्त्र में जहां विचार का विषय क्या है वहां तीनों बातें लिखी है, जगत जीव परात्मा नाम, जगत का जीव का परमात्मा का तीनों का विषय किया जाए, परंतु विचार का विषय ईश्वर नहीं है। विचार तो वही किया जाता है जहां बुद्धि काम करती है, बुद्धि काम करेगी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से उसी बुद्धि काम करनी करेगी। जड़ और स्वतंत्र जो है इसमें बुद्धि काम करेगी, वहां बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां तो श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, और भाव से मानते हैं, उस बुद्धि से नहीं मान सकते। बुद्धि से जड़ और चेतन दो ही मानेंगे, तीसरा बुद्धि से कैसे माने, वहां बुद्धि से मानता नहीं आती। इस बात अलोक है, ये बात प्रसिद्ध नहीं है, इतनी लोगों में नहीं है। गीता की टीकाएं संस्कृत की, हिंदी की मैंने देखी है, अंग्रेजी का अनुवाद देखा है, अंग्रेजी का तबोध नहीं है, परंतु किसी टीकाकार ने इसका विवेचन किया हो मेरे देखने में नहीं आया। किया है तो मैंने देखा नहीं, मैंने देखा उसमें किया नहीं, किया है तो मेरे समझ में आया नहीं। मैंने कहा था किया ही नहीं है, परंतु मेरे देखने में नहीं आया। लोगों का लोग भेद नहीं किया, गीता ने दो भेद किए हैं, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इसमें लोकेश्वर कहा है, द्वाभिमुख पुरुष हो लोके क्षर साक्ष क्षर दासवान एक अविनाशी, इन दो का विषय किया है। उत्तम पुरुष हो अन्य परमात्मा परमात्मा कहते हैं, अन्य तो महाराज लोक बाह्य तो है नहीं, लोक बाह्य है तो लोगों में प्रसिद्ध नहीं है, लोगों में जैसे जीवन प्रसिद्ध तो महाराज जी भक्ति है, लोग कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और करते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध भक्ति है तो भक्ति होनी चाहिए ना, भक्ति लोक नहीं है, भक्ति लोक हो सकती है पर भगवान लोक नहीं है। लोक में भगवान देखने में ना, भगवान की कोई बात बताओ, लोग बताओ आप बताओ ये लोक में परमात्मा लोग बताओ, जड़ चेतन दो ही है, जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन, न्याय में विचरण आता है उसमें चेतन के दो विभाग है, एक जीवात्मा एक परमात्मा, ऐसा विचरण किया है। परंतु पर जीव जैसे देखने वाली खास बात है कि बुद्धि परमात्मा के निर्णय में नहीं कर सकती, बुद्धि के विषय में दो ही होते जड़ और चेतन, ये अलौकिक विषय है, संतों की कृपा से इसे बुद्धि गई, मेरी मेरी शक्ति से नहीं गई है। मैंने विचार किया है गीता जी पर, मेरा विचार तो हुआ है आप लोगों की कृपा से, गीता जी पर जितना विवेचन हुआ है आप लोगों की कृपा से, मानो सुनने वालों ने कहा तो मैंने गीता का विवेचन किया। हमारा स्वयं गीता का विवेचन इतना नहीं है जितना आप लोगों की कृपा से हुआ है, और गीता का विवेचन बहुत ज्यादा हुआ, ज्यादा होते हुए भी गीता विवेचन लिख दिया मैंने, गीता साधक संजीवनी लिख दी, टीका टीका लिखने पर भी ये ख्याल नहीं आया लोगों का, लोग मेरे ख्याल आया, पीछे ख्याल आया लोग अलौकिक माने बिना जीव की मुक्ति हो सकती है, ईश्वर को बिना माने भी जैन भी एक मोक्षशिला है, उस मोक्षशिला पर पहुंचते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त हो जाते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं, भाई ईश्वर नहीं है वहां, ईश्वर विवेचन नहीं है, ईश्वर केवल भक्तों की वाणी से ही मालूम होता है, सिवाय भक्तों की वाणी के शास्त्रों की वाणी के और ईश्वर के कैसे दिखे, ये जड़ चेतन दोनों देखते लोग सब, एक मरता है एक नहीं मरता है शरीर, ये जड़ से जड़ तो हरदम हरदम ही बदलता है हरदम ही, और जीवात्मा कभी बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं बिल्कुल ही। दो ही चीज देखने में आती है, ईश्वर क्या देखने में आया आप बताओ, इतने बैठे बताओ, सब जितने शरीर है उनमें दो दो चीज है, जड़ से दो चीज है, ईश्वर कैसे जाने माने किसने माने, तो ईश्वर सबका नियंत्रण करने वाला है, अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय, मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूं, मानो उत्पन्न करने वाला मैं हूं, उत्पन्न होने वाला मैं ही हूं, प्रभाव और प्रलय अभिन्न निमित्त उपाधान कारण मैं हूं, हम कृष्ण से जगता हूं, और एक दिवनी भूतानी श्रवाणी, एक तो नहीं एक सब एक परापरी प्रकृति, दो प्रकृति, ये दो जिसका योनि है, सब जितने योनि भूतानी सर्वानी यावत संजायते कृषि स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, दो कही क्षेत्र क्षेत्र संयोगात यावत संजायते, संसार मात्र में जितने प्राणी पैदा होते हैं वो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से होते हैं। वो तीसरे अध्याय में तेरहवें अध्याय में यही बात बताई और यही यहां बताई पहले भी, तो वह पहले बताई तो मैं भगवान ने कह दिया कि एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति यदि होनी बोलता नहीं। अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय सदा मत पर नान्यत मेरे सदारी उसने है, तो भगवान सब के कारण है, मैं परार अपरा प्रकृति बोलानी भगवान प्रकृति है, भगवान मालिक है, मालिक का विशेष वर्णन नहीं होता, मालिक को पहले मानो और चाहे मानो आपकी स्वतंत्रता है, आप मुक्ति तक जा सकते हो भगवान के बिना माने, संसार जा सकती छोड़कर मुक्त हो सकते हो भगवान को बिना माने भी, पर भगवान का जो अलौकिक प्रेम है वो भगवान भी नहीं हो सकता, वो प्रेम भगवान से ही होता है और नहीं होता है, ऐसे अपने स्वरूप में, स्वरूप में जो आ सकती है वो भी प्रेम है, पंचदश में है परम प्रेम आस्पदम यथा, आत्मा है परम प्रेम का विषय है, सबसे ज्यादा प्यारा आत्मा है, आत्मा ने सुखामाय सर्वम प्रियो भूति, आत्मा के लेकर सब प्रियता पैदा होती है, तो प्रेम वर्णन केवल आत्मा का इतना ही यहां तक ही है, पर परम प्रेम जो परमात्मा है वो परमात्मा प्रेम का विषय वो है, ये सब दोनों को मुक्ति जीवन मुक्ति में भी असंतोष होता है उनको प्रेम की प्राप्ति होती है, और संतोष कर देता है मुक्ति में तो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, मुक्त हो जाता है जन्म मरण मिट जाता है परंतु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और संतोष कर देता है जीवन मुक्ति में, मुक्ति में जिसको संतोष नहीं होता उसको प्रेम की प्राप्ति होती है, तो भगवान में प्रेम होने से पहले क्या होता है कि संसार से तो ऊंचा उठ जाता है कर्म योग से, ज्ञान योग से अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित हो जाता है, तो मम वो अंश कौन है, मम ही मानसो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव तत्व वही है, उसमें असंतुष्ट हो जाता है, वो होता है तो बताया कि लोक से ऊंचा उठ जाना और परम आनंद में प्राप्त हो जाना, उसके बाद फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो ये दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य ये चार रस लोक से भी चलते हैं और अलौकिक में होते हैं, ये लौकिक में नहीं होते, असली नकली होते लौकिक में, लौकिक में दास्य होती है सख्य भक्ति है, चार रस है वो लौकिक नहीं हो सकते, लौकिक ही नहीं तो दोनों है जी, लौकिक में शुरू कर सकते हैं अभी शुरू कर सकते हैं, अभी दास रहती कर सकते हैं, सख्य रही होती है वात्सल्य रही होती है माधुर्य रही होती है, परंतु इसलिए वात्सल्य स्वरूप ध्यान के बाद में होता है वो होता है पहले नहीं होता है, तो सख्य वात्सल्य चार भी दो तरह है, दोनों तरह है, तो वो केवल चेतन में ही होता है, केवल चेतन में खास अद्वैत साहब एक सचिदान ये प्रेम में होता है, और प्रेम में रस वर्धमान है, ज्ञान में रस अखंड है, एक है अद्वैत है सब है शांत है आनंद घन है चेतन आनंद घन शांत, और प्रेम में भगवान के प्रेम में आनंद है वो वर्धमान है प्रतिक्षण वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ती रहता है, जैसे चंद्रमा एक दूर तीन चौथ का बढ़ता है अंत में पूर्णिमा आ जाती है, परंतु भगवान के प्रेम में पूर्णिमा नहीं पूर्णिमा नहीं आती वो बढ़ता ही रहता है, तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्रेम प्रेम में होता है, प्रेम में असली अद्वैत होता है, ये जो लोगों में धारणा है क कि भक्ति में द्वैत है ये आदि में कह सकते हैं लोग, पर असली अद्वैत भक्ति भक्ति होता है। जब तक दो चीज है तब तक प्रेम असली नहीं है, असली प्रेम वहां प्रेम वहां होता है असली अद्वैत। इस वास्ते लोकुक में ईश्वर का पर्दा नहीं है, लोकुक में दो ही चीज है ज्ञान योग कर्म योग, लोकेश में द्वैत अधिष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है। ये साधक संधि लिखने के बाद में मेरे को मालूम मेरा मथाड़े में, मथेरे में जब सत्संग हुआ उस समय पाठ करते हैं गीता का मूल पाठ करते करते भिन्न पैदा हुई, मेरी इच्छा भी नहीं, मैं इच्छा नहीं कामना नहीं थी, आप साहब ही भेद भक्ति अलग होता है वो मालूम हुई। तो ये गीता की चीज अलग रहने के बाद प्रेम ही, तो जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है। सर्वगुह्यतम भूय सर्वे परम बचा, सर्वगुह्यतम शोध भगना एक एक शब्द एक बार आया, सर्वगुह्यतम एक शब्द आया एक बार ही, तो सबसे अत्यंत गोपनीय भक्त भक्ति में बताई मन बना भाव मन भक्त हो। लोकों में दो ही चीज है, लोक में सर्व दो चीज है, जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन सर जड़ और चेतन दो तो है महाराज जी, पर जब ये भगवान की तरफ लगता है तब ये भक्ति करता है, तो फिर लगने वाला तो लौकिक आदमी तो हुआ बेचारा, वो भक्ति करता है लौकिक की। अच्छा जड़ और चेतन भी है तो भगवान के अंश परा और अपरा प्रकृति के रूप में, तो फिर वो अलौकिकता क्या हुई? अलौकिकता ईश्वर परा पालोक रहा, जड़ और चेतन परा भक्ति भगवान के दो प्रकृति हुई ना, तो दोनों के स्वामी है भगवान, दो स्वामी है विपरीत हुआ ना, ये स्वामी के दास है दोनों, दोनों प्रकृति है, स्वामी दोनों का मालिक है, दोनों का मालिक है, उसी भक्ति करता है तो अलोक भी है। तो अलोक भक्ति करने में तो मनुष्य तीनों तब जा सकता है, ज्ञान योग में जा सकता है, कर्म योग में भी भक्ति योग में भी, परंतु खुद जो परमात्मा है वे ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के मालिक है, ज्ञान योग कर्म योग दोनों के मालिक है। अरे उस मत परतर नान्यत उस अगाड़ी कोई कहा नहीं है, भक्ति बता रहे इंद्रियाणी पर न्याय इंद्रिय में परम मन मन ससु पर बुद्धि बुद्धि आत्मा पर महता पर मम भक्तम अभ्यक्ता पुरुष पुरुष पुरुषाधना पर है साकार साकार प्रगति, परमात्मा से आगे कुछ नहीं, मत पर नान्यत किस दर्शन से मई सर्वविदम प्रोधम सोचे बड़ी गणा संसार मात्र प्रेम पर है, जीवात्मा मात्र में परमात्मा है, जड़ जगत में परमात्मा है, वासुदेव सर्वम संपूर्ण संसार जड़ चीज भी परमात्मा है, यह परमात्मा ही है उसे सिवा कुछ है ही नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो केवल परमात्मा ही है, कोई जीव है ना जगत है, ये जीव जगत तो केवल हमारी कल्पना में है, संसार में जड़ चीज है ये जड़ता जीव की दृष्टि में ही है, ये दम धारियते जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत को धारण ना भगवान ने किया है ना भगवत तत्व को जानने वाले ने किया है, केवल अज्ञान के कारण जगत को धारण किया है, जगत है ही नहीं, है ही एक परमात्मा। विश्वास है वासुदेव सर्व सब महात्मा से दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है, जो भक्त भक्ति है उसको दुर्लभ कहा है। जहां जहां वर्णन आया है मैंने देखा तो महाराज जहां वर्णन किया है भगवान का ही सर्वोपरि वर्णन किया है, वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। इससे क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान योगी मिल सकते हैं और कर्म योगी मिल सकते हैं, पर भक्ति योगी मिलना कठिन है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने कहा मैं सुलभ हूं, पर ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तस्य अहम सुलभ अन्य न चेता सतम योग तस्य अहम सुलभ पार्थ, अपने को सुलभ बताया है, पर भगवान को भक्त को जो वासुदेव सर्व महात्मा सुनवा मनुष्याणाम कष्ट सिद्ध यदता में भी सिद्धा नाम यदा करने वाले जो सिद्ध पुरुष है उनमें कष्ट माम कोई श्रद्धा में कोई एक मेरे गुजारता है वासुदेव सर्व इस बात को जानने वाले बहुत कम है। शास्त्रों में इसका विवेचन बहुत कम है। इस वास्ते अलोक है लोग भी है गीता में भी फिर मालूम दिया मेरे को गीता में गांव में लोग है और है सब कुछ परमात्मा ही है। ये थमराज दादी सब परमात्मा है चिन्मय परमात्मा केवल चिन्मय मीरम भाई है विचार करने में कबीर साहब है विचार करने में ज्ञान का विचार करने में सबसे श्रेष्ठ एक समझा है तो चक्रवर्ती हुआ है संत मत में कबीर जी वाला है तो कबीर जी का भी सही नहीं रहा फूल हो गए मेरा भाई सही नहीं रहा गैर उतरने पर चत रहते नहीं एक परमात्मा रहता है एक परमात्मा अद्वैत सिद्ध होता है। द्वैत में भक्ति नहीं होती न्याय होता है एक न्याय होता है एक भक्ति होती है तो न्याय होता है दूसरों में तो मनुष्य का न्याय तो दूसरों में नहीं करता है और क्षमा अपने लिए करता है यही बड़ी गलती होती है। न्याय अपने लिए करना चाहिए क्षमा दूसरे लिए करनी चाहिए जब क्षमा अपने लिए अपने में कोई अमूल्य गलती आए तो क्षमा कर देता है। मेला इतना खराब होता है परंतु जाए तो अपना मेला हाथ में लग जाए तो ग्लानी नहीं होती गली में पहला मेला देख रहे तो ग्लानी होती है। अपना अपना मेरा पना जो है ये बीच में रहता है ये अपना पना है प्रेम में होता है प्रेम अपना पना से ही प्रगत होता है। मेरे तो गुरुधर के पास दूसरा तो कोई एक गुरु उपाय दूसरा है ही नहीं कोई हुआ ही नहीं कोई होगा ही नहीं कोई हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं एक ही परमात्मा जड़ भी परमात्मा चेतन परमात्मा जड़ भी भगवानी प्रकृति चेतन भी भगवानी प्रकृति ये परमात्मा ही है सभी परमात्मा स्वरूप ही है। इस वास्ते उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है। फिर अलौकिक तथ्य अलौकिक हुआ अलौकिक सब तत्व अलौकिक ही हुआ अलौकिक ही लोग विशेष नहीं रही पर वो भक्तों के बाद बात है भक्तों की बात ये देखने में सोने में सब में देखने में क्षण अक्षर दो बात है एक नाश मन एक अविनाश हमारा देखने में अलौकिक में यही प्रसिद्धि बात है प्रसिद्धि आप ईश्वरी बताओ कोई तरह से किसी से बताओ आप तो जैसे क्षण अक्षर है ऐसी बात हुआ आप भक्ति करते हैं राम राम करते हैं भक्ति करते हैं करने वाले मिलेंगे साधक मिलेंगे सिद्ध भी मिलेंगे परंतु जैसे जड़ जड़ शरीर है या चेतन आत्मा है ये दो चीज मिलते हैं ऐसे ईश्वर बताओ आप लोगों में महाराज इन दोनों के विवेक करने वाले तो और ही कम मिलेंगे भक्ति वाले ज्यादा मिलेंगे। हाँ ज्यादा मिलेंगे भक्ति वाले ज्यादा मिलेंगे भक्ति वाले पर भक्ति जिसे की जाए वो कहाँ मिलता है वो आता नहीं देखने में ऐसे भक्ति के साधन कहो भगवानी समूह पंथ में पाओ भगवानी दो चीज है एक है विवेचन एक है मार्ग तो मार्ग भक्ति का स्वरूप है भक्ति साधन कहूं भगवानी सुगम पंथ वही पावे पानी ज्ञान का पंथ कृपाणी धारा ज्ञान का पंथ है कृपाणी धारा अरे निर्गुण रूप सुलभाती धर्म के अंदर निर्गुण रूप सुलभाती बहुत आदमी लोग संसार जरूर करे मैं निर्गुण जान नहीं कोई सगुण को नहीं जानते जितने विचारक हुए हैं जैसे आर्य समाज है और है जो वे भगवान को नहीं समझ सकते भगवान को समझ नहीं सकते मनुष्य समझते हैं अवजानती माँ मूठा मान से तरम आश्रम परम भाव अजानता माँ भे मन तुम मेरे परम भाव जानते नहीं। उस परम भाव जानने वाले बहुत कम है, इस वास्ते में जड़ से दो में दो में प्रत्यक्ष दो में देखते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष देखो भजन करने वाले भगवान के हटने वाले बहुत हुए, परंतु भगवान की बात बताओ भगवान क्या चीज है। ये अर्जन दो तो है बस हमारा लोक में जीते नहीं, ये तो केवल भक्तों की सूझी है, भक्तों की महिमा है जो भगवान पर रही है। और भगवान फिर ऐसे नहीं रहेंगे, दिखने में तो जड़ और चेतन दो ही दिखते हैं। इस वजह से इनको लोग बताया, इनको कहा लोग कह दो दिखने में ही दिखते, इस बात ये लोग है और परमात्मा है वो अलौकिक है। अलौकिक मानना है परमात्मा ये मानते ही वही है, अलौकिक नहीं मानने वाले मानते ही नहीं, वही मानते ही नहीं ईश्वर को, जैन मानते ही नहीं ईश्वर कोई, वो तो ईश्वर जी भी ईश्वर बनता है जी भी, और वे मुक्त पुरुष से एक मोक्ष लाभ रहते हैं, मुक्त पुरुष वहां हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, अगर ईश्वर को नहीं जानते मतलब कोई विशेष बात कुछ नहीं होगा। हमारे जो बहुत बस वो कहते गाते गाते गीता का विषय करते हुए, परंतु इस तरह व्यक्ति वृद्धि गई नहीं, मथाने समान किया वह बधु गीता पढ़ते पढ़ते भाग गया विशेष, कोई गहरी बात नहीं है, गहरी बात कोई पूछे। इस वास्ते है प्रत्यक्ष समय देखने में दो चीजें है, इस वास्ते ये लौकिक है, लौकिक द्विधा निष्ठा। अलौकिक का अर्थ ये तो नहीं है ना कि लोक के बाहर है इस लोक में नहीं अलग है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, दोनों बातें हैं, मानो ऐसा तो है ही नहीं, परंतु लौकिक में उलझे हुए ज्यादा आदमी है, परमात्मा में ठीक समझने वाले बहुत कम है, परमात्मा के प्रेमी है बहुत कम है। इस विषय का विशेष विषय सनातन जी ने किया है, सनातन जी का है मैं एक क्रांतिकारी सन्यासी हूं, मैं मेरी बातें समझे तो ये वेदांत गई सब खड़ी बच जाएगी, मेरी बातें समझे ठीक तरह से खड़ी बच जाएगी, ठहर नहीं सक गया। वो कह दिया ना कि ये सब अपने लिए ये दो बात है ही नहीं, ये बात वेदांत में मिलती नहीं, और एक बात बताई है ये अध्यक्ष बताया सभी, और शरणानंद ने बताया कि वास्तव में जड़ चीज है वो बाधक नहीं है, जड़ का संबंध बाधक है, ये संबंध शब्द क्यों उन्होंने सुना है और कहीं याद नहीं हमें, वेदांत दर्शन में याद नहीं कहीं, वो जड़ चीज को खुद को ही बाधक मान रहे, जड़ चीज बाधक है ही नहीं, जड़ का संबंध बाधक है, मैं वो बहुत विधिक समान दी बड़ी अलग बात हो रही, वो सार चीज बदल सार। बात तो भगवान ने भी उद्धव जी को कही है, ये बात तो भगवान ने भी उद्धव जी को कही है, ये जो सन्निकर्ष है यही जन्म मृत्यु का कारण है, यही हर्षोक देने वाला है, ये तो सनातन जी ने क्या कहा, भागवत में तो आई है, ऐसे कोई मृत्यु नहीं कही, नहीं और कही है शास्त्रों में कही है। आपको क्या विलक्षणता लगी उनमें? विलक्षणता ये लगी ईश्वर की विलक्षणता, ईश्वर के बिना वो परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति हो जाती है, ईश्वर बिना माने वो प्रेम रस अलौकिक है, प्रेम वो विलक्षण है, उसमें अद्वैत है, सब सब अद्वैत। इस वास्ते संसार से लौकिक में लौकिक और ऊंचा हो जाएगा, फिर अद्वैत हो जाएगा, फिर अभिन्न होगा। द्वैत अद्वैत भिन्न अभिन्न, अभिन्नता होती है प्रेम में, उनमें नित्य योग नित्य वियोग है, नित्य योग नित्य वियोग। जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, उन एकता में जब जीव की दृष्टि में स्थित होता है प्राणी, तब तो भेद दिखता है, और परमात्मा से देखता है तो अभेद दिखता है। वो परमात्मा ही परमात्मा रहता ही नहीं, और अपना साधक बनाता है, तो ये योग और वियोग ये उसमें सत्ता रहता है प्रेम में। योग और वियोग नित्य योग, नित्य योग नित्य वियोग, नित्य योग नित्य वियोग, उसमें इस वास्ते प्रतिक्षण वर्तमान है। ज्ञान में एक हर चैतन्य अपार परमात्मा है, बस इसमें सिद्ध हो जाता है, तो वो आनंद में वही सिद्ध है। परंतु जो प्रत्यक्ष वर्धमान आनंद है वो आनंद नहीं होता, शांत आनंद है, घन आनंद है। अलोक अलोक उसको लोग बताया, तो आप लोक है, लोक में तो ही है, क्षण क्षण तो ही प्रगट होने में तो ही तो है। जड़ चेतन है, जड़ चेतन जड़ उचार चेतन को प्राप्त करना, जड़ का उपयोग करके विक्रमी होना, इनमें आसक्ति है, संबंध जड़ के साथ है, ये बात है। महाराज जी, ज्ञान मार्गी वाले यूं कह सकते हैं कि ज्ञान अलौकिक है, क्योंकि सगुण का भी ज्ञान कर लेते हैं, जड़ पदार्थों का भी ज्ञान कर लेते हैं, अविनाशी का भी ज्ञान कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा अलौकिक ज्ञान है। तो वो यदि ऐसा मानते हो तो अपनी भक्ति अलौकिक है या भगवान अलौकिक है, इन दोनों का फिर कैसे हो? ये बात है, ज्ञान अलौकिक है, ये बात कह कोई तो बात सच्ची है, परंतु ज्ञान में जो भक्ति में रस है प्रतिक्षण वर्धमान वो नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भक्ति में ज्ञान अनुभव है, सच्ची बात है। ज्ञान मामूली वही है, बोध है असली, उसमें अभेद अभेद और अभिन्नता, तो भेद क्या है? अभेद का ज्ञान उजलता है, अभिन्नता तथी भक्ति में। शरणानंद जी के शब्द है पारिभाषिक, अपना शरणानंद जी के पारिभाषिक न्यारे के शब्द है, शब्द न्यारा है शब्द। उन्होंने बताया कि परमात्मा में स्थित होना हुआ है, तो वो जब लौकिक विषय आता है तो उसमें क्षर होता, क्षर होने से प्रेम उतर रहता नहीं, मानो क्रिया होने से प्रेम एक कम हो जाता है, और क्षर होने से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम की बात है वो विलक्षण है, अभी शब्द नहीं याद है, याद है। उन्होंने बताया, मैंने उसमें कहा ये उनकी परिभाषा है, इस बात कर रहे हैं, मानो ये अलौकिक है, तो ये सब लौकिक है। अभी शब्द नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। उन्होंने उनको अलौकिक बताया, तो वास्तव में इस विषय के गहरे उतरे हुए आदमी बहुत कम है। प्रेम का विशेष वर्णन शरण ने बहुत बहुत किया, देखो आप कोई अलग बात पूछी हो, बात पूछी हो, देखो अलग बात पूछे तो बचा करें, अपने सोचें। भाई लोगों की इच्छा नहीं है जोरदार कही है, इस चीज को समझे हम उत्तर क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, इस बात को समझे, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। वेदांत में परमात्मा को विचार का विषय बताया, शरण का विचार का विषय नहीं है, यह तो श्रद्धा का विषय है, मानो न मानो मर्जी आपकी है, विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय तो एक सर्वाक्षर को ही है, उस वेदांत सूत्र उदय मंदिर में बताते कि विचार का विषय ईश्वर नहीं, ईश्वर तो इस उमाने वाले भक्तों से ही और शास्त्र से ही प्रकट होते हैं, और उनमें कोई कोई प्रमाण नहीं है दूसरा, क्षराक्षर में सब प्रमाण है, क्षराक्षर में सब प्रमाण है, पर ईश्वर है इस विषय में तो केवल भक्त ही कहते हैं और कोई नहीं कहता, और है ही बात ही नहीं है, कैसे कहे। अब देखो कोई कहता हुआ पूछते हाँ और बात हो जाए, कह रहे उतरते नहीं, मैं ये नहीं समझता कि आप लोगों में इन बातों के समझने की बुद्धि नहीं है, ऐसा मेरी बिल्कुल धारणा नहीं है, आप ध्यान नहीं देते, इधर ख्याल नहीं करते, इतनी है, ख्याल कर तो आप में समझ है, वो आप समझ सकते हो, पर वो ध्यान देते ही नहीं। जैसे साधन निधि आपको बताइए, और साधन निधि में उनका सबका जीवन का निचोड़ है, उन्होंने एक चीज निचोड़ बताया है अपनी जानकारी बात, वो भी आपको बताएगा, मनुष्य है वो साधन निधि है, वो तो साधन है ही, मनुष्य मात्र भले भले ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, ईश्वर मात्र, वे मनुष्य को मनुष्य शब्द और साधक इनको पर्याय मानते हैं, मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र सभी साधक है, ऐसा मानते हैं, मनुष्य मात्र साधक है। इस वास्ते भगवान ने कबो कई करुणा न दे ही दिए थे इस विधि सुने, ये तात्पर्य है कि कर्म से सब जोड़िया आवेगी, परंतु मनुष्य ही भगवान बीच में देते हैं, बीच में जानने के लिए ऐसे कृपा करके कि इस तरह मनुष्य जाने, इस जानने का विचार करें। तो मनुष्य मात्र में शक्ति है, भले वो मुसलमान हो, भले ईसाई हो, कोई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, पारसी हो, मनुष्य मात्र अधिकारी है, मात्र मनुष्य उस तत्व जड़ के अधिकारी है, पर भोग में जाएगा विशेष करके मनुष्यों की दो में बुद्धि है ज्यादा, भोग भोगना और संग्रह करना, दो चीज में बस दो में अटक गए, दो में भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, मानो संग्रह करना और भोग भोगना, दो से ऊंचे उठते नहीं, दो में लगे हुए सब दो में, भोग भोगना और संग्रह करना, पदार्थों में संग्रह करना, भोग भोगना, राहत दिल्ली से मिल गए। अरे भैया ये पतन करने की चीज है, बार बार जन्म लेने वाली है, इनमें तत्व नहीं है, परंतु तत्व ही यही समझा है, जिसमें परिवार नहीं हो उसमें क्यों भोग भोगना, बच्चा पैदा भी नहीं हो भोग भोगना, बहुत पतन हो गया, बहुत पतन, बहुत पतन, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो गई, मनुष्य पना भी नष्ट हो गया, केवल भोग भोगना, आसन भ्रष्ट हो गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, हिंदुस्तान का चरित्र नष्ट हो गया। क्योंकि जो राज करने वाले वे जानते ही नहीं, अब क्या कौन बतावे, वे जानते भोग रहे ईश्वर भोग संग्रह और भोग संग्रह भोग भोग ईश्वरीय प्रसन्नता। दो चीजों में भी सब मस्त हो गए, दो चीजों में पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोगना, रात और दिन सुख लोग सुख भोग रहे। ऐसे संग्रह में भी लाखों रुपये हो जाए तो संग्रह, करोड़ों रुपया तो संग्रह, अरबों रुपये हो जाए तो संग्रह, पर संग्रह करना ही अंत नहीं आता, अंत नहीं आता। सैकड़ों आदमी संग्रह में, हजारों आदमी हजारों रुपया तो संग्रह, लाखों तो संग्रह, करोड़ों तो संग्रह, अरबों रुपये तो संग्रह। ये संग्रह करने वाला नहीं, ये बताया है कि हिंदुस्तान है इसको गायों से रहित कर दो, खेती नहीं है मुख्य है, खेती से रहित कर दो, फिर फैक्ट्री खोलेंगे अच्छी अच्छी और इसे रहते कर सब चीजें बनाएंगे और बहुत चीजें बनाएंगे। इनको खेती जब करते हैं तब तक ये स्वतंत्र रहेंगे, खेती के बिना स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर नौकर बहुत मिल जाएगा, फिर रुपये कमाएंगे, अरबों रुपया खरबों रुपया है अपने पास में, उनकी ही तृष्णा है। इस बार हिंदुस्तान नष्ट हो जाए, गाय नष्ट हो जाए, इस वजह से जूतों की मांग करी, इतना जूता चाहिए, इतना ड्रेस चाहिए, इतना हमारा चाहिए। और वो मांस और चमड़ा, मांस और चमड़ा की मांग करी है, उसमें सबसे हिंदुस्तान एक नंबर में चमड़ा लेने में। ये सब नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्य सब गरीब हो जाएंगे, फिर हमारी फैक्ट्री चलेगी, फिर नौकरी के सिवाय उन्हें कोई पास में है ही नहीं उपाय, फिर सब नौकर हो जाएंगे, हम फिर रुपये कमाएंगे, उनके रुपयों की तृष्णा से ये चीज चल रही है, हिंदुस्तान का नाश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी समझते नहीं, समझते उनको पता नहीं है, कोई बात कुछ सहमति को थे आप, कोई बात मार मिलती है, कोई पूछे क्या पूछे, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिशत व्यवसाय पूछ। ये चार श्लोक है, 41, 42, 43, 44। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिशत व्यवसाय तो बुद्धि समाधो नवी दिया थे। भोग भोगना संग्रह करना बस दो में ही लगे हुए, संपूर्ण दुनिया मात्र दो में लगी, भोग भोगने में, भोग संग्रह करने में। अरे ये परिवार नियोजन का अर्थ केवल भोग भोगना, केवल भोग भोगना है ये। दूसरी बात दूसरी बातें सभी मोहित करने वाली, असली ध्येय नहीं, असली ध्येय भोग है। संतान पैदा नहीं हो ये भोग भोग है, संतान पैदा नहीं हो, इन सब नतीजा दिखता है कि हिंदू जाति मात्र नष्ट हो जाएगी। किस तरह होगा पता नहीं है, भगवान जाने, पर चाल ऐसी है जो सब मुसलमान बढ़ा रहे, ईसाई बढ़ा रहे, हिंदुस्तानी घटा रहे, हिंदुओं के मुसलमान बढ़ रहे, कई ईसाई बढ़ रहे, आश्चर्य। क्या दशा होगी इन्हें विचार के लिए, सुनना ही नहीं चाहते, विचार करना ही नहीं चाहते, सोचते ही नहीं, इधर विचारते ही नहीं। और उनको जो सृष्टि बना रहे उनको मूर्ख समझते, हम समझदार हैं, ये बात बैठी हुई, ये मूर्ख है, हम समझदार हैं। समझदार तो सोचो तो सही, सब थोड़े गुरु होते हैं। ऐसे ही लोग मिल गए सभी, असली विचार वाले बहुत कम है। नतीजा क्या होगा वो भगवान जाने, हमारी बुद्धि तो काम नहीं करती। हिंदुओं का और गायों का दो का वंश नष्ट हो जाए, खाता हो जाए वंश, ऐसी चार सौ दो वर्ष हो गया, दो वर्ष वर्षा होती मां में घास पैदा नहीं होता, घास का साव है ही नहीं। अभी हम गए चोरू तो खेतों में देखे इतनी दीवाली हुई, देखा अपने खेतों में देखा है इतनी दीवाली हुई, बस बहुत कम खेतों में थी। अब इतनी इतनी बाजरी भी बहुत कम खेतों में थी। हाँ उतनी छोटी छोटी छोटी छोटी हरियाली छोटी छोटी साव ही नहीं है, घास पैदा होता ही नहीं, वर्षा होगी कोई घास पैदा नहीं। और क्या मर्जी है भगवान ने, खेतों में भादवों का महीना है, भादवों का महीना भादवा के शुद्ध पक्ष आ गया, शुद्ध पक्ष में भी देखते हैं तो छोटे छोटे छोटे पाले अषाढ़ में जेठ में अषाढ़ में जैसे आदशा है, आज भादवा के महीने अब क्या दशा होगी भगवान जाने। महाराज ये तो भगवान करते हैं, हम क्या करें, भगवान ऐसा काल गायों के ऊपर क्यों नहीं दया करते। भगवान को राज दिया है कर्जू को, कर्जू को स्वतंत्रता दी है, अगर भगवान हाथ में ले ले तो कर्जू को क्या दिया, कर्जू को दिया हुआ है ना स्वतंत्रता दी हुई कर्जू को, नहीं योग कैसे, योग कैसे धर्म है, योग धर्म है, क्या उसे कैसे उसे भगवान जाने। बड़ी विचित्र दशा हो रही है, घास पैदा नहीं होता, वर्षा अच्छी हो गई, अच्छी वर्षा हुई वहां भी घास पैदा नहीं होता, साफ नहीं है, खेत देखा नहीं खेतों में सट्टा मेरे बाहर मेरा सट्टा नहीं हो रहा, ऐसी बाजी होती है। आज भादवे के महीने खेत देखा ऐसे वर्षा हुई है वहां भी, ऐसा कई जगह वर्षा नहीं है, वर्षा है जगह भी आवाज क्या हो रही परमात्मा। बुद्धि में ये आता हमारे हिंदू भाइयों को चेतना चाहिए, ये कहते वो ठीक है, ये हम करते वो ठीक है, ऐसी जची हुई बात है, हम कहते ये समझते नहीं, बेसमझ बात माने गुण। विश्वास दे महाराज पता नहीं है भगवान क्या चाहते क्या होगा, इतनी बात है कि बीज नष्ट नहीं होता, आम कृष्ण शब्द है ना, चौदवा अध्याय का पहला परम भूमि परिश्रम है, तीसरा और चौथा मम यो निर्मत तस्मर गर्भम दधाम्य हम संभव सर्वभूता नाम द्रौपदी सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते सर्वति ताशा ब्रह्मा योनि अहम बीज अपता, तो बीज भगवान है, तो बीज नष्ट हो जाएगा अपने मन में ही, फिर वही बीज पर मैं हूं तो मन में संतोष हुआ। गायों का बीज नष्ट हो जाएगा बीज ही, हिंदुओं का बीज ही नष्ट हो जाएगा, फिर हम बीज पद पिता जन्म उठे सब नष्ट नहीं होंगे, संतोष हुआ। स स्वरूप होता है मूर्त है संबोधिता शाम ब्रह्म जो है हम भी जो करें पिता सोच सकते नहीं क्या पूछे क्या पूछे सोच सकते सोचते नहीं जैसे बालक खेलते हैं ना तमाशा में ऐसे खेल में लगे हुए भाई बहन से प्राय खेल में लगे हुए गहरे उतरते ही नहीं गहरे सोचते ही नहीं हम प्रार्थना करते हैं गहरा सोचो गहरा उतरो गहरा उतरो गहरा क्रांति का सन्यासी हूँ खलबली मचेगी ठीक समझ नहीं मेरी बात होंगे तो खलबली मचेगी दार्शनिक होंगे दार्शनिक होंगे देव खलबली मचेगी बड़ी जोर से शब्द सार वेदांत का न्याय योग सांख्य वेदांत तो सबसे ऊंचा है ये मूल क्या चीज है कि शरीर जितने ये जड़ है ये जड़ चीजें सभी तो शरीर तुम्हारा सहायक नहीं होगा शरीर है तुम्हारे काम का नहीं है शरीर चीज काम के नहीं ये इनसे कुछ हो जाए इसे तुम नहीं है इनको जड़ता को त्याग करोगे जब चेतनता होगी खास बात यह है जड़ता के द्वारा कुछ नहीं होगा ये भूल मिट नहीं सकती जब तक संसार में शरीर को तुम समझते हो कि शरीर ठीक है और संसारिक है इनका हमारे लिए है ये दो बात जब तक शरीर के द्वारा समझोगे तब तक जड़ता से ऊंचे नहीं उठ सकते साफ साफ बताइए कभी कभी मेरे मन में आती है कोई सुनने वाला तो इनको पढ़कर सुना मैं विनायक जी थे विनायक जी को मैंने सुनाई सुनाने की बातें तो सुनने पर भी बोले कि हम आपसे आप पढ़ते हैं समझ नहीं आता है आपसे आप पढ़ते हैं नहीं हमारे बात समझ नहीं आती आप सुनाते हो तो विशेष समझ में आती है मेरे ऐसी मन में आती है तो कोई ऐसा विचार करे तो मैं बताऊं बातें ये सोचो समझो कृष्ण ने कहा वो थे लाओ आदमी हो तो लाओ विचार करें उनकी बातें बताओ सबने समझो आप भी समझो लोगों को समझो रुचि को जैसे घास पैदा होता ही नहीं वर्षा हो गई घास पैदा नहीं होता वर्षा हो गई घास पैदा ही नहीं होता वो क्या कहे वर्षा तो गऊ कैसे जीवेगी परमात्मा जाने इस तरह से अपने विचार करे और लावे सोचे समझे हम इन बंदे को कोई तो विशेष बात कहते हैं कि फसलों के अंदर कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए किसान को दवाई का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए पर दवाई का प्रयोग किया मरे हुए मुर्दे पर गीत आते थे वो आड़ा बंद हो गए हैं वैज्ञानिक ने बताया कि घास में शाक में और खेती में जो जीवों का प्रयोग जीवों का नाश करते हैं उस नाश से मांस खराब हो गया, मांस खराब ईंधन छोड़ दिया, इस बार ईद नहीं आए। तो ये जीवों का प्रयोग नाश करने करते तो आपकी दृष्टि जीवों का नाश करने की है, परंतु उनमें नाश करने का विष है, वो मनुष्यों को नाश करेगा। मनुष्य इतना खराब हो गया जो गीत नहीं खाते, हम क्या करोगे आप? लोग यही करते हैं, ये सोच नहीं, गीत नहीं आते, गीत इतना मनुष्य खराब हो गया। हम मनुष्यों की ये जिंदगी, इनके संतान पैदा ना हो, उसे एक गोली खाओ और ये कर दो, संतान पैदा दूर हुआ वे मरेंगे, बुरी तरह से मरेंगे, जहर चढ़ेगा वह बुरी तरह से मरेंगे, ये दशा हो। विचार तो किया, आप विचार करो, हम जहर की गोली देवे जिसे गर्भ क्षय हो जाए, तो गर्भ क्षय होने ये तो रीत करेगी वो, क्या वो जहर और चीजें काम नहीं करेगा? ये तो सदा सोचो, आपकी दृष्टि विश्व गर्भ की है, परंतु विश्व वो एक गर्भ में लगेगा, सब शरीर में काम करेगा, सब मरेंगे बड़ी मत्र से, बड़ी दुर्दशा से, ऐसा विश्व और ऐसा फैलेगा। प्रत्यक्ष बात है कि गीत आना बंद हो गया, ये प्रत्यक्ष बात है। मनुष्य में वो शक्ति आ गई, जितनी जीवों के मारने की चेष्टा करी, जितने जीव लाए उतना उनका मूल्य कम हो गया, और वो जहर आ गया आपके शरीरों में, आपके मनुष्य में, शाक के द्वारा, अन्न के द्वारा आपका मनुष्य खराब हो गया। कितना जहर होता है, गर्भपात कर देना, वो गर्भपात को बढ़िया समझते हो, पर अपने शरीर में गर्भपात करता है वो जहर, क्या दूसरा काम नहीं करेगा? आपकी दृष्टि एक गर्भपात की है, 32 हो गए। आपने ध्यान दिया नहीं बात पर, जो जहरीली चीज आ करके अनेक जंतुओं का नाश करती है, वो नाश करने वाली चीज आपके भीतर जाकर के क्या आपको ठीक करेगा? आपकी तरह तरह की शक्ति नष्ट हो जाएगी, यार उनसे बहुत नुकसान होगा। वह देख रहे बाहर की टीनियां नष्ट हो गई, अरे बाहर ये नष्ट नहीं है, भीतर अन्न खराब हो गया, शाक खराब हो गया, शाक में अन्न में जहर आ गया, वो कण कण में आप आ गया, गीता वंश खड़ा छोड़ दिया, गीत नहीं आते। वैज्ञानिक बताए साहब, ये गीत आते नहीं, मांस खराब हो गया। अब जो मांस आपका खराब हो गया, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा? पर मानते ही नहीं, कर नहीं मानते, छोड़े बात है, छोड़े एकदम, पर देखते नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो ना। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।